295 zł miesięcznie, a może niezawodnego sprintera? Dostępne od ręki. Mercedes-Benz Lease & Drive 1%. 100% wsparcia dla Twojej firmy za 1% ceny samochodu miesięcznie. Pośpiesz się, liczba aut jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 18. To program Trzeci Polskiego Radia Popołudniowa Audycja. Zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 28 października. Skoro minęła 18, to już czas na serwis Trójki. Przedstawia Krzysztof Zyblewski. Mężczyzna podejrzany o szpiegowanie na rzecz Rosji z zarzutami. Grozi mu do 15 lat więzienia. Strzelanina przed meczetem w Bayonne, południowo-zachodniej Francji. Dwie osoby ranne. Brytyjskie media żegnają pisarza i dysydenta Władimira Bukowskiego. Prokuratura stawia zarzuty mężczyźnie podejrzanemu o szpiegowanie na rzecz Rosji. Piotrowi Jaś grozi od 3 do 15 lat więzienia. Będzie odpowiadał za działanie na rzecz obcego wywiadu, nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz posługiwanie się sfałszowanym dokumentem, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Prokuratorzy uznali, że dla celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego zasadne jest stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Z takim wnioskiem zwrócono się do sądu. Sąd podzielił argumentację prokuratury i w sobotę 26 października zastosował wobec Piotra S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W miejscach zamieszkania i pracy mężczyzny funkcjonariusze ABW poza bronią zabezpieczyli też nośniki elektroniczne i dokumenty. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny przed meczetem w Bayonne w południowo-zachodniej Francji. Sprawca ataku został aresztowany w pobliżu swojego domu, informuje agent France Press. Jak podaje policja, mężczyzna w wieku 84 lat jest powiązany ze skrajną prawicą. 4 lata temu kandydował w wyborach z ramienia partii Marine Le Pen. Z relacji świadków wynika, że zatrzymany wjechał samochodem w ogrodzenie muzułmańskiej świątyni. Potem postrzelił dwie osoby, które trafiły do szpitala. Na razie nie ma informacji o ich stanie. Według lokalnych mediów auto stanęło w płomieniach, ugasili je strażacy. W środku znaleziono pistolet i butlę z gazem. Około 250 osób będzie w tym roku kwestować na starych powązkach w Warszawie. Zbiórka na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków i kaplic potrwa 3 dni. Jak co roku, pieniądze do puszek zbierać będą znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury, mówi wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Powązkami Jerzy Kisielewski. Jest, można powiedzieć, taka żelazna grupa kwestarzy. To jest pani Emilia Krakowska, to jest pani Maja Komorowska, to jest pan Daniel Olbrychski. Jerzy Waldorf najpierw skąd wymyślił kwestę? Przypomniał, że w lalce Bolesława Prusa pani Izabela Łęcka podczas uroczystości kościelnych wśród arystokracji zbierała pieniądze na potrzebujących. Jerzy Waldorf powiedział, dobrze, no ale gdzie znaleźć w PRL-u arystokrację? Powiedział, trzeba się odwołać do arystokracji talentów. No i tak to się zaczęło 45 lat temu i szczęśliwie trwa. W ubiegłym roku udało się zebrać około 235 tysięcy złotych. Zbiórki organizowane są od 1974 roku. Wyroki za handel i uprawę marihuany. Suwalski sąd skazał 4 mężczyzn na karę od 3 do 4,5 roku więzienia. Najwyższy wyrok usłyszał przywódca grupy Rafał Z. Skazani założyli plantację konopi indyjskich na terenie gminy Kowale Oleckie. Pielęgnowali rośliny, potem je suszyli, a następnie marihuanę wprowadzali na rynek. Proceder był dobrze zorganizowany, podkreślał sędzia Piotr Szydłowski. W sytuacji, gdy okazało się, że dalej nie można kontynuować uprawy z uwagi przede wszystkim na warunki zewnętrzne na wolnym powietrzu, poszukano kolejnego miejsca, którym stało się nieruchomość w miejscowościach Lakiele, gdzie już niejako uprawy uzyskały charakter mocno profesjonalny. Oczywiście nie mamy tutaj do czynienia z grupą przestępczą w rozumieniu niejako telewizyjnym, ale mamy bez wątpienia porozumienie stron. Od wiosny 2016 do września 2017 grupa miała wyprodukować 5 kg marihuany. Prokuratura wnosiła o wyższe kary, nie wyklucza złożenia apelacji. Brytyjskie media żegnają Władimira Bukowskiego. Pisarz, dysydent, więzień polityczny spędził 12 lat w niewoli w Związku Sowieckim. Władimir Bukowski zmarł wczoraj w Cambridge. Impulsem moralnym nie było dla nas zmienienie Rosji, ale to, by nie uczestniczyć w zbrodni. Te słowa Władimira Bukowskiego akcentuje dziś BBC. Był kolosem kampanii przeciwko sowieckiej tyranii, pisze konserwatywny Daily Telegraph. Duży tekst poświęca Bukowskiemu elektroniczne wydanie lewicowego Guardiana. Autor to znany dziennikarz śledczy specjalizujący się w ujawnianiu nadużyć reżimu Władimira Putina. Kiedy Putin stał się prezydentem, Bukowski szybko zorientował się, co to znaczy dla Rosji. KGB powróciło, pisze Luke Harding. Widzimy tam marsz do tyłu, rodzaj rewizjonizmu, restauracji. Mówił Władimir Bukowski na spotkaniu z

przestrzenie. Czekam na wiatr, rozgoni ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, rozgoni ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz. Z naszej płyty tego tygodnia. Kto otrzyma dwa egzemplarze tejże już za chwilę, a ja mam do panów takie dwa pytania. Dom czy mieszkanie? Kupić czy sprzedać? Kurczę, rozpalił pan interes. Następne pytanie było własne czy wynajem, bo o tym sporo mówimy w popołudniowej audycji dzisiaj. Zależy gdzie. I tu koszty, i tu koszty. Tak, znaczy generalnie zawsze lepiej mieć coś na własność. Też tak uważam. Chociaż ostatnio podróżuję z wielką przyjemnością samochodami, które się wynajmuje na minuty i uważam, że to jest świetne. Gdyby się dało tak samo z mieszkaniem. Ale na przykład jakby pan stracił prawo jazdy, to podróżowanie samochodami bywa niebezpieczne. Tak, tak. Słyszałem ostatnio o tym. Słyszeliśmy, prawda? Taki była taka historia, że dwa razy nawet w ciągu jednego dnia można człowieka złapać przy czymś takim. A to ja mam fajną historię, bo ostatnio jechaliśmy z moim kabaretem na występ i proszę sobie wyobrazić, że goniła nas policja na sygnale radiowozem. Czyli autograf. I dogonili nas. A o co chodziło? Chodziło o to, że najpierw nas zatrzymali do kontroli, normalnie, jak to się dzieje. No nam spisali, nasz kierowca dostał mandat, bo za szybko jechał. Potem nas puścili i okazało się, że zapomnieli nam oddać dowód rejestracyjny. I z tym dowodem rejestracyjnym na sygnale radiowozem nas gonili potem i dogonili, całe szczęście. 3 po 3. Bo to taki, bym powiedział, trochę taki lekki gang Olsena. I ja do tego tak przerwałem gwałtownie tu koledze, bo ja mam dla was kolejną historię pod tytułem gang Olsena. Mianowicie Bolesławiec, miasto znane z wspaniałej ceramiki. Teraz stało się w internecie znane z powodu takiego złodzieja, który w niezwykły zupełnie sposób dokonał włamania do hotelu. To mi przypomina pewną wypowiedź policjanta, który komentując zawartość kryminałów powiedział mi kiedyś: wie pan, gdyby ci przestępcy byli tacy inteligentni, jak je pokazują w kryminałach, to nikogo byśmy nie łapali. Oni zazwyczaj tacy inteligentni nie są. I teraz uwaga. Pan przestępca postanowił okraść hotel. Co zrobił na początek? wyrwał telewizor z uchwytu, tak? I wyrzucił go przez okno. Taki był sprytny. Nie wyniósł, tylko wyrzucił. I teraz, a teraz rzecz druga. Żeby odwrócić uwagę od swojego czynu... Od huku rozwijanego kineskopu? Tak. Wyrwał również, uwaga, baterię umywalkową. Dobrze, baterię spinowa. I co się stało potem? Panie Przemku, niech pan zgadnie. Nie wiem, woda zaczęła płynąć. Bardzo dobrze. Został wykryty właśnie z tego powodu, że zalał hotel. Zalał hotel, no proszę. Bardzo to jest pomysłowe, muszę powiedzieć. Tylko pytanie brzmi, co on z tym potem chciał zrobić? No rozumiem, że baterię można jeszcze sobie wkręcić, ale taki telewizor wyrzucony przez okno, to czego on się może przydać potem? No właśnie się zastanawiam, bo chcę panom jeszcze powiedzieć, że puenta tej historii jest taka, że hotel odzyskał ten telewizor. Ale w jakim stanie? No właśnie w takim stanie, jak pan Przemysław zauważył, kompletnie zmiażdżony po tym wyrzuceniu. Może ten złodziej po prostu był pracownikiem jednej z firm, która zajmuje się recyklingiem i po prostu dostarcza swoim pracodawcom materiału. Pan to takie ma teorie, a mnie się jednak zdaje, że przestępcy są jednak znacznie głupsi niż to, co pokazują w kryminałach i że pan policjant miał rację. I teraz taki gang Olsena. Czasem się człowiek dziwi, że albo cieszy, że nie tylko w Polsce takie rzeczy się zdarzają. Zawsze narzekamy, nie tylko my tutaj, ale no wszyscy chyba w Polsce narzekamy trochę na naszych drogowców, bo wiadomo, zima ich zaskakuje, jesień ich zaskakuje, no zawsze coś jest, tak? Tu remonty, tu nie remonty. Ja tam przeczytałem taką historię z Wielkiej Brytanii i powiem państwu, że w Polsce aż takie rzeczy się chyba nie zdarzają. Rzecz dzieje się w miejscowości Goldmanstone, tak to się wymawia chyba, w hrabstwie Somerset i w hrabstwie Dorset, w dwóch. Chodzi o to, że w tej niewielkiej miejscowości miejscowi drogowcy postanowili zrobić remont drogi na odcinku 20 metrów. Metrów, podkreślam. 20 metrów, czyli to jest tak mniej więcej jak 3 razy nasze studio, tak? 20 metrów. Wymieniają tam nawierzchnię. I teraz zgadujemy, ile kilometrów miał objazd. Kilometrów? Kilometrów. 20 metrów? 5? 65. Otóż objazd 20-metrowego odcinka drogi miał 65 kilometrów. To gdzieś na półwyspie. Tak. I wiódł właśnie przez dwa hrabstwa. Nie obok na przykład. Ja zacząłem sobie zadawać pytanie. Ja rozumiem, że to się, no wiadomo, są trudne różne warunki, no ale nie dało się, nie wiem, jeden pas zrobić, a potem drugi. Wahadłowo puścić ruch, żeby ale nie miał czy to objazdu. Panom czegoś nie przypomina? Bo mi to... Od razu sobie skojarzyłem to z Brexitem, bo to mniej więcej tak samo wygląda. A, to prawda. Niby prosta droga, a jakimi tam objazdami jadą do tego wyjścia z Unii Europejskiej? Myśli może pan, to jest że po oni prostu to... angielska tradycja. Że oni to mają w naturze, tak? Mają to w naturze, tam nic nie jest proste. Perfidny Albion, tak? Kiedyś tak mówiono o dyplomacji brytyjskiej, dodajmy. No nie, słynny przykład dwóch kranów w łazience, które nie wiadomo do czego służą. Z jednego leci zimna woda, z drugiego ciepła i żeby umyć ręce trzeba najpierw zatkać korek. I to jest tradycja, drodzy panowie. A do tego jeżdżą lewą stroną. Do tego jeżdżą lewą stroną. Taka jest moja teoria, że tradycja im głupiej, tym lepiej. Na tym polega tradycja, że musi być głupia, bo gdyby nie była głupia, to no tak, nie mamy tradycji, tylko po prostu tak by było. Dosłownie parę, naście dni temu było pół wieku Monty Pythona. No i z czego taki Monty Python by robił programy, jakby w Anglii robili głupich rzeczy? Może to w ogóle nie był program satyryczny, tylko dokumentalny. No i teraz historia z Belgii, to znaczy historia, no nie wiem jak to powiedzieć właściwie, to nie jest historia, to się dzieje, szanowni państwo, na naszych oczach. Przeczytałem taką informację, że po raz pierwszy w historii Belgowie wydali ponad 1 miliard euro na usługi branży seksualnej w ciągu jednego roku. I teraz tak, w ciągu dekady ta kwota zwiększyła się aż o 27%. Ja tu nie chcę wyciągać jakichś pochopnych wniosków co do tego, dlaczego tak się dzieje. Natomiast zainteresował mnie najbardziej taki element, że badaniem tych dochodów, tych pieniędzy zajmuje się co? Ich bank centralny. I powiem tak, no u nas takie rzeczy się jednak nie zdarzają. Nasz Narodowy Bank Polski nie zajmuje się badaniem dochodów z prostytucji i tego typu usług. I wydaje mi się, że tak chyba jest lepiej, jak się nie zajmuje. Powinien się zajmować? No chyba rzeczywiście raczej nie. Chociaż ten miliard po opodatkowaniu, to tak... No, tutaj ten ekspert, mogę nawet przeczytać, jak się nazywał, chociaż nie wiem, czy to będzie dobrze. Gerd Schott, chyba tak się ten pan nazywał, z Banku Centralnego Belgijskiego, powiedział, że no, obrót w branży seksualnej no, jest naprawdę tak pokaźny, jak usługi świadczone przez piekarzy czy rzeźników, więc to nie są żarty. Nie wiem, jak to dalej skomentować, no to znaczy... Mogę jeszcze dodać, że nie zostały zbadane dochody internetowe tej branży. No, ja byłem w Belgii parę razy, byłem w Brukseli i muszę powiedzieć, jak? Że tam naprawdę nie ma nic do roboty. może stąd te duże dochody branży seksualnej, bo oprócz jedzenia czekolady i picia mocnego piwa, tam naprawdę nic się nie dzieje. No to tym stwierdzeniem chyba zakończymy ten temat, bo dalej może być krótko niebezpiecznie. Aha, i my nic nie mamy do Królestwa Belgii. Pozdrawiamy przedstawicieli placówek dyplomatycznych. 3 po 3. Ale parę euro pan zostawi. Ale nie w tej branży, tak? Nie, absolutnie nie. Ja mogę powiedzieć, że jak byłem w Brukseli, to bardzo mi się podobał Manneken Pis i to też jakoś o tę branżę zahacza, chociaż nie za bardzo. Przemysław Borkowski z Kabaretu Moralnego Niepokoju i Mariusz Cieślik z Pokoju 100B. Tak, chyba tak można powiedzieć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. to Daria Zawiałow, a wcześniej przed 3 po 3 graliśmy, prezentowaliśmy płytę tego tygodnia. Dziś Natalia Przybysz, Jak malować ogień. Dwa egzemplarze dla Państwa, dziś dla pani Aleksandry z Myszkowa i dla pani Ewy ze Szczecina. Serdecznie gratulujemy. Kolejne płyty dla Państwa jutro w do południa i w audycji popołudniowej. I jeszcze telefon w sprawie tego, o czym mówiliśmy w Pulsie Trójki. W Chorwacji za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę, obojętnie czy w terenie zabudowanym, czy nie, jest mandat w wysokości 11 tysięcy złotych. Skandynawia, Szwajcaria, wprowadzając drakońskie kary za wykroczenia drogowe, doprowadziła do tego, że tam ludzie jeżdżą, nie ma praktycznie w ogóle wypadków. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz MediaMarkt. Rabat technologiczny na tysiące produktów. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iPhone 8 64 GB. Po 5% rabacie zapłacisz 2231 zł i 55 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wyobraź sobie piękny widok, szum fal, przyjemne słońce i zupełny brak pośpiechu. Brzmi jak relaks idealny, prawda? Spokojne wakacje 50+ z Rainbow. Takie właśnie są. Terminy poza szczytem sezonu, a cena tak dobra, że lepszej nie znajdziesz. Do tego pełne wyżywienie i lokalna wycieczka w cenie. Chcesz poznać ofertę przygotowaną specjalnie dla tych, którzy skończyli 50 lat? Zajrzyj do salonu Rainbow lub rezerwuj na r.pl i już dziś ciesz się wakacjami. Czy wiesz, że korzystając z komunikacji miejskiej ograniczasz emisję dwutlenku węgla 15 razy? Dzięki temu dbasz o planetę. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polska dynia 50% taniej, złoty 49 za kilogram. I czerwona papryka 40% taniej, 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jak brzmi najnowsza promocja Toyoty? Za ile? Szok. Nie do wiary. Jeszcze jak. Dzięki najnowszej promocji Toyota Aygo już za 36 300 zł. Dzienne światła LED i klimatyzacja w standardzie. Możesz ją mieć od zaraz. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 18.30. W nocy na Podlasiu i Suwalszczyźnie przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, w większości regionów plus 3, a najwyższa temperatura nocą nad samym morzem do plus 8. Jutro w dzień pochmurno, przelotnie popada deszcz na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach spodziewany jest śnieg. Wiatr umiarkowany, ale w górach i nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od plus 5 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju plus 8, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku do plus 10 stopni. Trójka. Program trzeci. A teraz już 18.30 z watem. W studiu Arkadiusz Ekiert i nasz gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Naszym gościem jest dziś Sławomir Chorbaczewski, ekonomista, publicysta ekonomiczny i co ważne w tej naszej dzisiejszej rozmowie, przedsiębiorca. Dobry wieczór. Nadchodzą zmiany VAT już od 1 listopada. Na czym te zmiany będą polegały? To są moim zdaniem zmiany idące w dobrym kierunku. One upraszczają strukturę VAT-ową. Z jednej strony umożliwiają szybsze odzyskiwanie tego VAT-u. Umożliwiają także uniknięcie łatwiejsze tak zwanego wplątania w karuzelę VAT-ową na przykład. Oczywiście wiele osób podnosi również to, że w pewnych sytuacjach one mogą ograniczyć płynność. One mogą ograniczyć właśnie płynność. Właśnie o to chciałem zapytać w następnym pytaniu, że jak toczył się dyskurs na temat wprowadzenia tego split paymentu, nie lubię tego mechanizmu podzielonej płatności. To sporo przedsiębiorców, zwłaszcza tych średnich i małych, mówiło, że to nie jest dla nich dobre. Ale bo nie mogą bardzo obracać tymi pieniędzmi. Tak, tak. Z tym, że proszę pamiętać, że te pieniądze z VAT-u, one nie są tak naprawdę do obracania przecież. Weźmy to pod uwagę, bądźmy tutaj, uderzmy się w piersi. Natomiast ten mechanizm został dla dobrowolnie chcących go stosować, wprowadzony już od 1 lipca ubiegłego roku. Właśnie. I około 42% przedsiębiorców już go zaczęło stosować i co ciekawe, jedynie około 1/6 z tych przedsiębiorców, niektórzy mówią, że aż 1/6, ja bym powiedział jedynie 1/6, wskazuje, że przeszkadzało im to płynnościowo, czyli naraz zorientowali się, że jednak w tym okresie, kiedy następuje rozliczenie VAT, bo pamiętajmy, że wielu przedsiębiorców rozlicza się kwartalnie, nie mogą korzystać z tych pieniędzy, z których normalnie korzystali, na przykład regulując różnego rodzaju inne zobowiązania, a z przyszłych wpływów regulowali zobowiązania VAT-owe. Co to oznaczało? Czasami tych przyszłych wpływów zabrakło z jakiegokolwiek powodu i w związku z tym były kłopoty, na przykład z Urzędem Skarbowym, więc to nie do końca jest dobre, że my wykorzystujemy swoje działalności gospodarczej, te pieniądze z VAT-u, do innych czynności. Oczywiście, jeszcze raz powiem, dobrowolność tego rozwiązania od 1 lipca 2018 roku była świetnym poligonem doświadczalnym. Wiele osób się do tego przyzwyczaiło. W przestrzeni publicznej zaczęliśmy o tym rozmawiać. Ja przypomnę, że VAT przecież to nie jest polski wynalazek, to nie jest wynalazek Unii Europejskiej. W ogóle VAT jako instytucja podatkowa na początku tego wieku, około 1918 czy 20 roku, ideę VAT-u zostało opracowane przez notabene braci Siemens. Tych od Siemens AG, którzy ideę VAT-u w latach 18-20 ubiegłego wieku, restaurując, próbując przywrócić do życia swoje rodzinne przedsiębiorstwo Siemens AG po I wojnie światowej, wymyślili, opisali, zaczęli o tym mówić i później francuski inżynier, dopiero później ekonomista, szef francuskiej administracji podatkowej od lat 50., na początku inżynier Maurice Lohr, wprowadził to w sensie formalnym, ale gdzie? Pierwsze zastosowanie VAT-u na świecie miało miejsce na wybrzeżu Kości Słoniowej w 54 roku, ówcześnie w kolonii francuskiej, po to, żeby sprawdzić, jak to funkcjonuje. Dopiero po paru latach funkcjonowania, kiedy okazało się, że to wszystko jest okej, wprowadzono go we Francji. I oczywiście w wielu innych krajach. Dzisiaj VAT jest stosowany w ponad 166, mówię w ponad, bo cały czas są zmiany. Ale są takie kraje, gdzie go nie ma. Nadal. Stany Zjednoczone, ale nie całe, bo na przykład w stanie Michigan już jest coś na kształt VAT-u funkcjonuje. I w niektórych innych, na przykład terytoriach amerykańskich, również w takich krajach jak przykładowo Etiopia czy Paragwaj. Natomiast w wielu innych krajach, Chiny, Indie, Japonia, oczywiście Unia Europejska, VAT jest stosowany. Więc VAT w ogóle został wymyślony po to, żeby uniknąć tak zwanego kaskadowego opodatkowania, czyli opodatkowania podatkiem od sprzedaży, czynności wykonywanych przy sprzedaży towarów, a później usług na każdym ich etapie. W związku z tym VAT ma rację bytu, ma sens. To wróćmy w takim razie do Polski. Dla kogo będzie obowiązkowy ten split payment od 1 listopada? To jest bardzo istotne właśnie, że zostały zmienione niektóre załączniki. W szczególności musimy przeczytać, wziąć pod uwagę załącznik 15 do ustawy o VAT z 2004 roku, który obowiązuje w Polsce w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. W tym załączniku 15 wymieniono szereg branż, do których stosuje się właśnie tenże mechanizm podzielonej płatności, MPP, mechanizm podzielonej płatności. Tam są wymienione takie branże, które są szczególnie wrażliwe, szczególnie narażone, jak to fiskus mówi, na wyłudzenia skarbowe, czyli szczególnie podatne na to, aby interesowały się tym, nazwijmy to, wyłudzeniem osoby, które nie prowadzą tak naprawdę działalności gospodarczej, a próbują wykorzystać różnego rodzaju luki, które są w systemie podatkowym. I to są oczywiście takie branże jak paliwa, jak niektóra elektronika, tak, bo pamiętajmy, że nie cała, ale oczywiście na przykład telefony komórkowe, niektóre procesory, niektóre urządzenia komputerowe. Są to, jeżeli chodzi o paliwa, poczynając od oczywiście tych paliw, które są objęte tak zwaną akcyzą, wszystkie te paliwa, które są objęte akcyzą, ale również na przykład węgiel kamienny czy węgiel brunatny. Są różnego rodzaju odpady czy surowce wtórne. Także wszystkie te obszary, które potencjalnie mogą stanowić przedmiot różnego rodzaju działań przestępczych, czyli działań, które mają na celu właśnie wyłudzenie skarbowe. A pana zdaniem, dlaczego dopiero teraz wprowadzono takie rozwiązanie, chociaż VAT obowiązuje już od 90 i teraz się pomylę, 92 czy 93? W Polsce, pamiętajmy o tym, że mieliśmy do czynienia z dwoma ustawami. Pierwsza ustawa ze stycznia 93 roku, właśnie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, która została następnie zamieniona w marcu 2004 roku nową ustawą w związku z harmonizacją do Unii Europejskiej. Czyli tak naprawdę mówimy o przepisach, które zostały uchwalone w 93, w związku z czym po odpowiednim vacatio legis zaczęło obowiązywać od 94 roku. Więc mamy do czynienia w Polsce rzeczywiście już wiele lat z tym VAT-em, ale VAT to jest podatek, nad którym cały czas wszyscy na świecie pracują. Również Amerykanie, którzy chcą wprowadzić VAT tak naprawdę, bo uważają, że VAT jest zdecydowanie lepszym podatkiem od ich podatku od sprzedaży. Po bardzo dobrych doświadczeniach właśnie w stanie Michigan i w niektórych innych terytoriach amerykańskich uważają, że to jest dobra rzecz, należy go wprowadzić i są dyskusje różnego rodzaju, między innymi administracja republikańska teraz rządząca również myślała o tym, wciąż myśli. To ja jeszcze wrócę do tego podstawowego pytania. To jest dobra rzecz dla przedsiębiorcy czy dla budżetu? Moim zdaniem jest to dobra rzecz dla przedsiębiorcy, dlatego, że to jest dobra rzecz dla budżetu, jeżeli chodzi o przejrzystość i transparentność. Bo pamiętajmy, że dzisiaj tak zwany fiskus, czyli aparat skarbowy w Polsce, wprowadza szereg innowacji związanych z poborem podatku. Pamiętajmy, no jednolity plik kontrolny. To jest, on praktycznie umożliwia, i teoretycznie i praktycznie, ale praktycznie to jest najważniejsze, umożliwia fiskusowi wgląd w to, co się dzieje z naszymi fakturami, w to, co się dzieje z naszymi rozliczeniami. Poprzez inne instrumenty aparat skarbowy ma wgląd w nasze rachunki bankowe, czyli tak naprawdę my powoli zaczynamy rezygnować ze składania różnego rodzaju deklaracji, formularzy, chociażby związanych z wyliczaniem VAT-u, bo ten VAT się w cudzysłowie automatycznie wylicza. To jest bardzo dobry kierunek. W związku z tym moim zdaniem te zmiany są dobre, one idą w dobrym kierunku. Oczywiście one nie mogą być wprowadzone na łapu-capu, nie mogą być wprowadzone pochopnie. Trzeba je wprowadzać z bardzo dużym dystansem i trzeba wiedzieć, co się robi. To jest bardzo ważne. My to cały czas robimy, zresztą ja chciałem jeszcze raz przypomnieć, bardzo ważna rzecz. Podatek VAT to jest 50%, prawie 50% dochodów podatkowych w Polsce, to jest 50%. Tak, dochodów podatkowych budżetu, podatek VAT, kolejne dopiero 20% kolejne, to jest podatek akcyzowy, a dopiero później są podatki dochodowe od osób fizycznych, od osób prawnych. 50% to jest podatek VAT. I taka tendencja występuje z grubsza na całym świecie, tam gdzie ten VAT jest stosowany. To jest bardzo istotny element dochodu podatkowych Skarbu Państwa, ale też korzystny dla przedsiębiorców. W ogóle idea tego jest taka, żeby opodatkowywać końcowego odbiorcę. Przez to, że unika się tej kaskadowości, tak jak mówiliśmy wcześniej, podatku od sprzedaży, opodatkowuje się tak naprawdę dzięki mechanizmowi odliczania od podatku należnego, czyli należnego urzędowi skarbowemu, podatku naliczonego, czyli naliczonego nam, unika się podwójnego, poczwórnego, popiątnego opodatkowania. O nowej rzeczywistości w VAT-ie już od 1 listopada opowiadał Państwu Sławomir Chorbaczewski, ekonomista, przedsiębiorca. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Pop, pop, pop. stół i trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. Ja nie chcę stąd odchodzić, nie chcę smucić się. Nie widziałem tak wielu, stało wokół drzewa. Które wysokie jak pan. A ja bardzo, tak, bardzo, bardzo chciałbym wierzyć w ciebie. Czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się? Bigaboo! Stał w środku między nimi, mówił, odejdź stąd, ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. Ja chcę twego końca, chcę byś smucił się. I widziałem ich pana, stał tutaj między nimi, mówił, odejdź stąd, ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. Ja chcę twego końca, chcę byś smucił się. Bum, bum. Biga, biga, biga. Kult. Mam nadzieję, że i Państwu także wielką radość sprawił. W popołudniowej audycji mówiliśmy o tym, że w Polsce wciąż brakuje mieszkań. Niektórzy eksperci szacują, że brakuje nawet 3 milionów lokali. A mówiliśmy to dziś o mieszkaniach w kontekście tego, iż program Mieszkanie 500+ cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a dziś ogłoszono lokalizację kolejnej tego typu inwestycji. 2 2 i 7 3. Pamiętam, jak w latach 70. był taki rysunek. Siedział chłopak z dziewczyną i on do niej mówi: kochanie, po ślubie to zamieszkamy chyba u twoich rodziców. A ona mu odpowiada: to niemożliwe, bo oni mieszkają u swoich. Wydaje mi się, że ta sytuacja nic się nie zmieniła od tamtego czasu. Tyle lat i wciąż aktualny. Bardzo dziękuję za pana głos. Za 16 minut 19. Reportaż w Trójce. Pierwsze fale łapała w Brazylii, a pierwszą deskę sprowadziła z Austrii. Choć zawodowo zajmuje się zarządzaniem, pływanie na desce pochłonęło ją bez reszty. Karolina Wolińska, bo o niej mowa, jest 6-krotną mistrzynią Polski w surfingu na Bałtyku. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Justyny Goc pod tytułem Pomiędzy Bałtykami. Taka forma podchodzi pod dozownicę i z każdego lejka centralnie leje właśnie do tego otworu. Jesteśmy w zakładach przemysłu cukierniczego Bałtyk w Gdańsku. Jest to fabryka czekolady. Bardzo stara, bo już ma ponad 95 lat tradycji, nawet 96. Jestem wiceprezesem tej fabryki. Firmę założył mój tata razem z dwójką znajomych. Na początku były to tylko zakłady we Wrocławku. I wkrótce rozszerzyli swoją działalność też o produkcję czekolady, kupując właśnie tą fabrykę, w której się znajdujemy. Mamy jakby dwie strefy temperaturowe. Jedna jest taka do temperatury 35 stopni, a druga jest do 18. Miałam 7-6 lat, może nawet mniej, już tak nie pamiętam, ale było to dla mnie ogromne przeżycie, patrząc na te tony cukierków. Jeszcze wtedy też była produkcja ciastek z taką marmoladką w środku i takich rurek w czekoladzie. Jest, to było po prostu marzenie, żeby wskoczyć do takiego wielkiego kontenera z tymi słodyczami. Oczywiście nie miało to nigdy miejsca, natomiast patrzyłam na nie z ogromnym podziwem i takim smakiem. W domu były? Zawsze pod dostatkiem? W domu były, aczkolwiek były takie momenty, że nie mogliśmy patrzeć na słodycze. No wiadomo, jak to zawsze jest coś pod dostatkiem, to zaczyna się mieć troszkę tego dosyć. O, i te cukierki, które tam widzieliśmy, panie mają na tackach i zsypują, o, tak jak tu pani zsypuje z tacki i zabijamy. Ja jestem przywiązana też do tej pracy ze względu na to, że tworzył to mój tata. Mam ogromny sentyment do tego, jest to jego dzieło i chciałabym jak najlepiej pomóc mu prowadzić to dalej, a z czasem też jakby przejąć też jego obowiązki, bo pewnie kiedyś to nastąpi. Oczywiście czasem jest mi ciężko, kiedy siedzę w pracy, w biurze, mam do pozałatwiania milion jakichś rzeczy i nie mogą one czekać, a na przykład wiem, że jest piękna fala na Bałtyku. No śmiesznie zawsze jest z moim tatą, bo bardzo często dzwoni do mnie, jak wie, że jest wiatr i fale, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie pojechałam na plażę i nie pływam. Ciężko przed nim ukryć pewne rzeczy, zawsze wie, gdzie jestem. Jako rodzic, no martwi się. Znam ten sport, wiem, że jest bardzo wymagający. W związku z tym dość często pytam się, gdzie jest, co robi, czy faktycznie pływa, czy jest w pracy. Ponieważ firma też nazywa się Bałtyk, to zbieżność jest tutaj nieprzypadkowa, tak. Po prostu zakochałam się w tym sporcie i często jak pływam rano, na przykład wstaję o 5, jadę na spot, jestem tam o 6, pływam, o 8 zaczynam pracę tutaj i często zdarza się tak, mam długie włosy, że one mi nie wyschną, więc staram się oczywiście jak najszybciej je wysuszyć, żeby nie wpaść tutaj prosto z Bałtyku. Oczywiście no, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się jakby zachować chociażby pozory poważnej i eleganckiej osoby, czy kobiety, która jest na poważnym stanowisku. Co, biorę plankę? Deskę. O matko, ile tu masz rzeczy. No. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem? Trochę już mi się z biegiem lat nazbierało tych desek, ale teraz mam tak naprawdę dwie, na które wpływam. To jest jedna. A masz tą pierwszą? Pierwsza w ogóle z tym domu. I jest taka śliczna, bo jest bambusowa. Ma taki piękny kształt, bardzo podobny do tej, na której teraz pływam. Dobra, mam jakby wszystko. Zazwyczaj mam wszystko w aucie przygotowane, że jak kończę pracę, to jadę prosto na półwysep. Chyba, że jest u mnie w domu mój piesek, to wtedy jeszcze przyjeżdżam zabrać go i on wtedy jedzie ze mną i siedzi sobie na plaży i patrzy, jak ja pływam. Hej! No dosyć, dosyć, już. Czekaj, tylko biorę kurtkę i w zasadzie schodzę. Teraz jedziemy do Górek Zachodnich. To jest taki spot najbliżej Gdańska. Robią się tam fale najczęściej z takich kierunków północnych. Teraz jedziemy sprawdzić, czy coś tam się dzieje. Pierwszy raz w ogóle zaczęłam pływać z 8 lat temu, może 9, tak zupełnie taki pierwszy raz. Pływałam na windsurfingu wcześniej i zaczęłam wyjeżdżać gdzieś na takie spoty, gdzie zaczęły pojawiać się fale mniejsze, większe. I w momencie, kiedy nie było wiatru, widziałam, jak tam lokalni surferzy pływają. Nie chciałam siedzieć na plaży i patrzeć, że oni coś robią, a ja tylko czekam na wiatr, więc zaczęłam pływać na surfingu. I powiem szczerze, pierwsza zielona złapana fala i było po mnie, nie? Płynięcie po fali bez wiatru jest tak niesamowite, bo to jest takie przecudowne uczucie, że ślizgasz się i niesie cię tylko siła fali. Nie ma jakby potrzeby, żeby ten wiatr jeszcze dmuchał w twój żagiel i pchał cię do przodu. To jest niesamowite i w ogóle chyba nie do opisania uczucie, co trzeba spróbować, żeby wiedzieć, o czym mówię. Tu jest zawsze tak pusto? Tak. Poza sezonem nie ma tu nikogo. Uwielbiam tą plażę, bo tak naprawdę jeśli są tu fale, to naprawdę robią się piękne fale. Po drugie jest blisko i po trzecie jest taki zupełnie inny klimat, bo z jednej strony jest ten port i te żurawie, taki klimat wielkiego miasta, a z drugiej strony jest ten las i taki piękny krajobraz. Jak jest taka płaska woda, przebieram się w piankę i idę padlować sobie. Czyli kładę się na desce i macham rączkami, żeby po prostu siłę mięśni i rąk podtrzymywać. Okay. Bo surfing to nie jest tylko łapanie fal. Na ten spot, gdzie tworzą się fale, tam trzeba dopłynąć i to jest ogromny wysiłek. Więc żeby podtrzymać taką sprawność fizyczną, często jak nie ma fal, po prostu wchodzę do wody z deską i padluję na przykład kilka kilometrów, robiąc sobie jakieś interwały, imitując jakby pływanie na falach. No ale dobrze, teraz właśnie chciałabym sobie pójść popadlować, więc będziesz miała okazję na to popatrzeć. Na Bałtyku nie ma takiego swellu, czyli fali powstającej ze swellu, czyli idącej zupełnie bez wiatru. Głównie są to fale wiatrowe, czyli jest po prostu sztorm i wtedy tworzą się fale. Jest wiatr, najczęściej deszcz, jakaś burza gdzieś tam i fale, które są bardzo zmieszane. To jest najczęstszy obraz falującego Bałtyku. Natomiast co jakiś czas można znaleźć taki warunek, który jakby jest już tuż po sztormie, czyli skończył się wiatr, zrobiło się cichutko, jakby taka cisza po burzy i to jest najpiękniejszy moment na to, żeby pójść popływać. Bo wtedy fale są bez wiatru i, no i można złapać taki oceaniczny warunek. Miałam też moment, kiedy zwątpiłam, że wyjdę żywa z wody. Byłam wtedy w Maroko. Wypłynęłam na spot, na którym nigdy wcześniej nie pływałam. Złapałam z 10 przepięknych fal, największych w życiu. Byłam zachwycona. Natomiast na jednej fali popłynęłam za daleko. Dryfowałam z tymi falami razem na taki ogromny, pionowy klif. Wynurzałam się z wody, fala zalewała mi deskę, zalewała mi twarz, mieliła mnie, wynurzałam się znowu po chwili, kolejna fala mnie mieliła, kolejna fala mi zalewała twarz. Już byłam przekonana, że to już ostatnia fala, jaką złapałam w życiu, naprawdę. Tak jak zawsze sobie wyobrażałam, że walka o życie jest tak zacięta, że człowiek broni się. Tak wtedy ja byłam pogodzona z tym, że no dobra, trudno, no. I pojawiła się taka iskierka nadziei, kiedy zobaczyłam, że pod tym klifem są takie kamienie, po których mogę wyjść i sobie stanąć tam pod tym klifem i przejść w stronę plaży. Fala, która wzbierała za mną, ściągnęła jakby całą wodę z tych kamieni, podcięły mi nogi, ja się przewróciłam, ta fala zabrała mnie na sam szczyt, w ogóle na samą górę tej fali i uderzyła mną o te kamienie. I oczywiście jedyna myśl to nie taka, że ojejku, coś mi się stanie, tylko ojejku, moja nowa deska. I zrobiłam wszystko, żeby tą deską nie uderzyć w kamienie. Oczywiście cała się poobijałam. Nie mogłam chodzić przez 2 dni. No i wtedy, jak już mnie tak wyrzuciła o te kamienie, no to wstałam szybko i wyszłam z wody i mówię, nie, to chyba nie dla mnie jednak. Dobra, to ja jestem gotowa. Wchodzę do wody. Widzimy się gdzieś za pół godzinki, jak już sobie popadluję. Dobra. Wydaje się, że na Bałtyku nie da się pływać, nie ma fal, ale to jest totalnie nieprawda, bo te fale potrafią być ogromne, bardzo wzburzone. W zeszłym roku zdarzyło się tak, że pływałam we Władysławowie i te fale, no nie wiem, ile one mogły mieć, ale 3 metry to spokojnie. To były takie olbrzymie po prostu góry, które szły na mnie, takie masy wody i ta woda jest jeszcze taka ciemna, ona jest taka, że patrzysz na nią i ona jest taka sroga. I wtedy się zastanawiasz, kurczę, czy no dobra, weszłam, ale czy ja wyjdę, czy wszystko będzie okej. Okay? To naprawdę są takie momenty, że powodują ogromny wyrzut adrenaliny, a jeśli uda ci się złapać taką falę, nawet jedną, to jest po prostu taka radość ogromna, jakby nawet nie z poskromienia tego żywiołu, tylko jakby z możliwości współgrania z tą naturą, która jest tak silna, tak sroga, a ty jakoś tam sobie dajesz radę na tym, żeby czerpać z tego przyjemność. To jest takie niesamowite dla mnie. I nie boisz się czasem? No mega się boję, pewnie, że tak. Tyle razy stoję na plaży i patrzę na te fale i mówię, ja no nie wiem, czy wchodzić, czy nie wchodzić. No ale z drugiej strony sobie mówię, jechałam tyle kilometrów i tyle rzeczy gdzieś tam poprzekładałam, że no przyjechałam tu po to, żeby pływać i wchodzę. Był to reportaż Justyny Goc zatytułowany Pomiędzy Bałtykami.